یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اب ایمان لائے ہو تو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، ولا تولوا عنہ، اور ہرگز رو گردانی نہ کرو ان سے، وانتم تسمعون، جبکہ تم سن چکے ہو، سن لیا کہ حکم آ گیا ہے محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، اس سننے کے بعد پھر رخ موڑ لینا، پھر رو گردانی کرنا، یہ ایمان کے منافی ہے. اب فرمایا جا رہا ہے ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا تھا ہم نے سن لیا، حالانکہ وہ سنتے ہی نہیں. سنتے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ان کے مسلسل انکار سے، مسلسل انکار سے، مسلسل انکار سے اب ان کی قوت سماعت اللہ نے سلب کر لی ہے. سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون، وہ تو بہرے ہیں، اندھے ہیں اور گونگے ہیں، اب یہ لوٹنے والے نہیں. یہ صورتحال کہ جو مکے میں تو سمجھیے کہ 10 سال کے بعد کہیں جا کر لوگوں میں ہوئی ہے، یہاں اب جو ہے پیس آف ایونٹس، واقعات کی رفتار بہت تیز ہے، لہذا یہاں 2-2.5 سالوں کے اندر ہی وہ صورتحال پیدا ہو گئی کچھ لوگوں کے اندر. ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، کہتے تو ہیں سن لیا ہم نے، لیکن حقیقت میں وہ نہیں سنتے. اس لیے کہ سننا 2 طرح کا ہے، ایک ہے اس کان سے سننا، یہ جانور بھی سنتے ہیں، ایک ہے اس کان سے سن کر دماغ سے سمجھنا، یہ ہے انسان کا سمجھنا، دل سے سمجھنا، دل کے کانوں سے سننا. یہ در حقیقت انسان کا جو فرق ہے حیوان سے وہ یہی ہے. تو ویسے تو کان ہیں، آنکھیں ہیں، کتے کی بھی ہیں، بلی کی بھی ہیں، سب کی ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ انسانوں کا سننا، دیدن دیگر آموز، سنیدن دیگر آموز، دوسری قسم کا دیکھنا سیکھو، دوسری قسم کا سننا سیکھو. کیا مطلب؟ ایک دیکھنا ایک سننا جو ہے حیوانی سطح پر، آنکھ سے دیکھ لیا، کان سے سن لیا. ایک دیکھنا اور سننا وہ ہے جو دل سے ہو، جس کا پھر انسان کی زندگی پر، اس کے عملی رویے پر، اس کے کردار پر، اس کی شخصیت پر ایک گہرا اثر واقع ہو جائے. تو ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، وہ کہتے تو ہیں کہ ہم نے سن لیا، یعنی ان کانوں سے سن لیا، بہرے تو نہیں ہے، لیکن در حقیقت وہ سنتے نہیں ہیں. ان کا سننا حقیقی سننا نہیں ہے، ان کا سننا دل سے سننا نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا ہے، ان کی سماعت پر مہر کر دی گئی ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ،